Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już środa, 29 listopada. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Sejmie przerwano pracę nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Rano obrady zostaną wznowione. Komisja weryfikacyjna zajęła się zwrotem kamienicy na warszawskich Bielanach. Rozwiążemy ten problem, oświadczył Donald Trump po kolejnej próbie balistycznej Korei Północnej. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przerwała rozpoczęte wieczorem prace nad przygotowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. Zarządzono przerwę w obradach do rana do godziny 9. Komisja nie przyjęła wniosku posłów opozycji o odrzucenie projektu ustawy w całości oraz wniosków formalnych o odroczenie prac nad projektem, o powołanie podkomisji w sprawie wysłuchania publicznego oraz powołania ekspertów. Prezydent proponuje w swoim projekcie m.in. utworzenie dwóch nowych izb kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej, w której mają zasiadać ławnicy. Nowością jest również wprowadzona przez prezydenta instytucja skargi nadzwyczajnej na prawomocne wyroki sądów. Zgodnie z projektem sędziowie Sądu Najwyższego mieliby przechodzić w stan spoczynku po 65 roku życia, chyba że prezydent zezwoli na dalszą ich pracę. Wcześniej komisja rekomendowała przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło 7 poprawek, które zostały przyjęte. Najważniejsza poprawka dotyczy sposobu wyborów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Jeśli nie uda się wybrać członków KRS większością 3/5 głosów w Sejmie, każdy klub będzie mógł zgłosić swoich 9 kandydatów. Później komisja stworzy listę 15 kandydatów, a poszczególne ugrupowania będą miały na niej co najmniej jednego reprezentanta. Listę zatwierdzi już większość bezwzględna posłów. Zdaniem Borysa Budki z PO wprowadzone poprawki to wywieszenie białej flagi przez prezydenta. Z projektu, który miał być projektem demokratycznym, projektem zapewniającym trójpodział władzy, nic nie zostało. Tymczasem z zakończenia prac nad projektem ustawy o KRS cieszy się Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości. Posłowie opozycji próbowali starych sztuczek, czyli obstrukcja. Na szczęście później poszła praca merytoryczna. Karol Surówka, Polskie Radio. Komisja weryfikacyjna badała reprywatyzację kamienicy na warszawskich Bielanach. Zeznania złożyli m.in. były burmistrz dzielnicy, lokator kamienicy oraz współwłaścicielka nieruchomości Jolanta Turkowska. Pierwszy z zeznających, były burmistrz dzielnicy Zbigniew Dubiel, przyznał, że nie interesował się reprywatyzacją, także wówczas, gdy był radnym Warszawy. Lokator Marek Pogorzelski potwierdził brak zainteresowania burmistrza losem lokatorów zreprywatyzowanej kamienicy. Zdaniem przewodniczącego komisji Patryka Jakiego, zeznania Zbigniewa Dubiela są dowodem wielu nadużyć. Na pewno z dzisiejszego przesłuchania zostanie jedno zeznanie świadka, cytat, jak burmistrz Bielan z Platformy Obywatelskiej miał się zwrócić do lokatorów: wasze ulice, nasze kamienice, i to mówi wiele. Innego zdania był poseł Robert Kropiwnicki. Świadkowie tak naprawdę nic nie wnoszą. Bardziej chodzi o kontekst polityczny niż o kontekst merytoryczny i to jest dość przykre. Współwłaścicielka kamienicy Ewa Kaszycka tłumaczyła natomiast, że zazwyczaj lokatorzy dziękują jej za remonty przejmowanych nieruchomości i nie rozumie poczucia krzywdy, o której mówili dzisiaj zeznający przed komisją mieszkańcy kamienicy. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Teraz zagranica. Prezydent Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone bardzo poważnie traktują przeprowadzony przez Koreę Północną kolejny test rakiety balistycznej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prezydent Donald Trump oświadczył, że koreański test rakiety balistycznej utwierdza go w przekonaniu o konieczności wzmocnienia amerykańskich sił zbrojnych. Rozwiążemy ten problem, powiedział Donald Trump, zapytany, czy ostatnia próba rakietowa zmieni jego podejście do problemu Korei Północnej. Prezydent USA odpowiedział: nic się nie zmienia, traktujemy to bardzo poważnie. Towarzyszący prezydentowi sekretarz obrony James Mattis poinformował, że wystrzelony przez Koreańczyków pocisk osiągnął największą wysokość ze wszystkich dotychczasowych prób. To kolejny krok na drodze do stworzenia systemu rakiet balistycznych, który jest zagrożeniem dla porządku międzynarodowego i dla Stanów Zjednoczonych. Pentagon poinformował, że wystrzelona przez Koreę Północną międzykontynentalna rakieta balistyczna przeleciała około 1000 kilometrów, po czym wpadła do Morza Japońskiego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Z powodu próby balistycznej zwołano pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Posiedzenie zwołano na żądanie Stanów Zjednoczonych, Japonii i Korei Południowej. To był serwis Trójki. W nocy i rano, zwłaszcza w województwach świętokrzyskim i małopolskim, możliwe opady powodujące gołoleć. W ciągu dnia zachmurzenie przeważnie duże. Możliwe też opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a w górach śniegu. Termometry będą pokazywać od 1 do 6 stopni. Trójka. Program Trzeci. GH+. Stop! od ponad 11 minut nowy dzień, środa. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman, audycja GH+, wydanie dwugodzinne rozpoczęte. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj będziemy słuchać fragmentów płyt sprzed lat 20, czyli z roku 1997. I od razu powiem, że to jest zagadnienie, to jest temat, który zajmie nam dwa razy po dwie godziny, czyli za tydzień również dwie godziny na podobny temat. I jeszcze dosyć ważna informacja, za tydzień spotkamy się o godzinie 2:00 i audycja potrwa do 4:00, dlatego że od północy do 2:00 na antenie będzie Mariusz Owczarek z festiwalu jazzowego. Wracamy do tematu, wracamy do muzyki. Myszy i ludzie to utwór z płyty Z rozmyślań przy śniadaniu grupy Myslowic. Trzecia płyta, druga, zależy czy liczyć Sun Machine, ale już powoli zespół dojrzewał w tym okresie i płyta bardzo udana. Teraz natomiast przez najbliższych kilka minut będziemy w Londynie. Heavy Soul to tytuł płyty, którą w roku 1997 wydał Paul Weller. She's in my head. No. When I feel heavy metal, down when I was young. It's not my problem. It's not my problem. Blur i Song 2. W pierwszej godzinie audycji głównie artyści brytyjscy, poza Myslowicem, który był na początku. No a skoro tak, to musi być trochę muzyki brytpopowej, wszak to okres jeszcze, już może trochę schyłek, rok 97, ale wciąż jeszcze duża popularność britpopu. Na Wyspach przede wszystkim, choć nie tylko, ale przede wszystkim oczywiście w Zjednoczonym Królestwie. Po grupie Blur nie sposób zapomnieć o zespole Oasis, który również wydał płytę w tym roku. Już nieco słabszą od pierwszych dwóch, ale jeszcze z paroma bardzo ładnymi fragmentami. Spread the word. To grupa James z siódmego albumu Whiplash, siódmego oczywiście w dyskografii, rok 1997, jak we wszystkich dzisiejszych przypadkach. To była kompozycja Waltzing Along, jedna z najlepszych płyt, jeśli chodzi w ogóle o dyskografię grupy James. W późniejszych latach już niestety było trochę gorzej. Wcześniej All Around the World z trzeciego albumu grupy Oasis, Be Here Now. Mnóstwo ciekawej i przebojowej muzyki ukazało się w roku 1997. Wybór był bardzo trudny, no ale teraz utwór, który przy takich czy w takich okolicznościach pojawić się musi. Thank you. Kolejni wykonawcy britpopowy w dzisiejszej audycji. Grupa Supergrass z drugiego albumu w dyskografii In It For The Money. A to była piosenka zatytułowana Sun Hits The Sky, jeden z trzech singli z tego albumu, które dotarły do brytyjskiej top ten. Wcześniej The Verve z albumu Urban Hymns Bittersweet Symphony. No ta płyta biła w roku 97 rekordy popularności, nie tylko w Anglii, ale również w pozostałych krajach europejskich, a częściowo w pewnym stopniu również za oceanem. Teraz natomiast po tych kilkunastu minutach, kiedy przebywaliśmy w okolicach Manchesteru, muzycznie rzecz jasna, przeniesiemy się na chwilę do Liverpoolu i zespół, który z Britpopem jako takim niewiele ma wspólnego, chociażby z tej prostej przyczyny, że wystartował o wiele, wiele wcześniej. Pierwsza płyta w roku 1980, a w 97 po kilku latach przerwy w nagrywaniu, w funkcjonowaniu ukazała się właśnie ta kolejna płyta zatytułowana Evergreen. To oczywiście grupa Echo and the Bunnymen z albumu Evergreen, rok 1997. To był utwór otwierający tę płytę Don't Let It Get You Down. Britpop powoli kończył się, dogorywał. No może to jeszcze za wcześnie powiedziane, bo jeszcze 97 rok to był okres popularności Britpopu, ale już od kolejnych miesięcy, od stycznia 98 już było właściwie pozamiatane. Natomiast pojawiali się artyści, którzy startowali do wielkiej kariery, niekoniecznie zawsze komercyjnej, jak w tym przypadku za chwilę, ale za to pod względem artystycznym palce lizać. Mogwai Young Team. Thank you. To była grupa Mogwai z płyty Mogwai Young Team, oczywiście rok 1997. To była kompozycja Are You Still Into It? I ten śpiew, który był słyszalny wyjątkowo w tym utworze, dlatego że w tamtym okresie grupa Mogwai jeszcze unikała wstawek wokalnych, ten śpiew należy do Aidana Moffata z zaprzyjaźnionego zespołu, również szkockiego, Arab Strap. Pozostajemy w Szkocji jeszcze przez najbliższe prawie 4 minuty. Teenage Fan Club. To była szkocka grupa Teenage Fan Club ze swojego 6. albumu, jednego z lepszych w dorobku, Songs from Northern Britain. Zespół poza Wyspami Brytyjskimi mniej doceniany, a szkoda, dlatego że świetne partie wokalne śpiewane w harmonii. Wszyscy muzycy zespołu Teenage Fan Club śpiewali, śpiewają nadal. No i niezłe teksty, no a poza tym też melodie całkiem nie najgorsze. Teraz ze Szkocji przeniesiemy się do Walii. W 97 roku dwa zespoły wydały płyty i to te wyróżniające się z ich dorobków.